الحمد للہ رب العالمین، والصلاه والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء، اشرائے مغفرت کی یہ پہلی گھڑیاں ہیں دعا کی، غروب آفتاب کی. اے مولا کریم، اشرہ رحمت تو ہمارا غفلت سے گزر گیا، بولا تیرے گناہگار سیاہکار غفلتوں میں ڈوبے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. اے رب کریم، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، اے رب کریم اشرائے مغفرت کا واسطہ، ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے. اے رب کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، نامہ اعمال تو گناہوں سے نتھڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، نہ دیکھ مولا، نہ دیکھ. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، طالب مغفرت ہوں یا ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں پر کرم فرما دے، دکھیارے بے روزگار بیمار اور لاچار پریشان حال تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی. کوئی نکاح کے انتظار میں ہیں تو کوئی بے اولادی کا شکار ہیں, کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں تو کوئی جادو اور آصیب میں گرفتار ہیں. مولا کریم تیرے طرح طرح کے دکھی بیمار لاچار پریشان حال بندے بڑی امیدیں لیے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے بولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے, ہمارے سارے معاملات پر اپنی رحمت کی نظر کر دے مولا, رحمت کی نظر کر دے. اور مولا اشرائے مغفرت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کر دے, ہمارا ایمان سلامت رہے, ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کر, ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے مولا لمحے بھر کے لیے بھی, اب سے ہمارا ایمان جدا نہ ہو. مولا کریم جب پل صراط پر گزرنا ہو کرم کر دے, رب سلیم کی مقبول صداؤں کے صدقے میں مولا سلامتی اور عافیت کے ساتھ تیری رحمت کے صدقے میں مولا سلامت اور عافیت کے ساتھ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا کر دے. Oh, فرت فرما مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا پر در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہی یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے تار کے التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد